Modern Sabahlar başlıyor. 7.40 oldu saat. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir ben mi uyandım bu soğuk sabahtı diye düşünmeyin sizin gibi erken uyananlar. Güne şu dakikalarda başlayanlar var. Onlardan biri attığınızda Levent Bey, günaydın. Sesimden artık tanıyorsun. Daha sesimi duymadan tanıyorsun. Nasıl sesiniz duymadan da? Şarkı bitmeden önce aradınız, konuştuk ya, alıyorum yayına siz dedim. Evet. Ay Ege'cim neredesin? Kaç gündür neredesin? Yayını açıyoruz açıyoruz, sesini duyabilir miyiz diye. Ege'mizin sesine hasret kaldık. Nagihan'a diyorum ki bu sabah gelecek. Hayır kocacığım diyor, gelmez. Ay gelecek, gelmez gelmez. Bu sabah ben kazandım iddiayı sayende yani. Şimdi bir yarım saat. Neredeydin? İzmir'deydim ben, gösteri vardı. Gösterdim diyorsun. Ay çok açık açık espriler yapıyorsun. Herkes kaldıramaz bu esprileri programda. Ben bir şey demedim ki Levent Bey. Siz kendi kendinize bir coşuyorsunuz, gülüyorsunuz. Evet. Coştum yine dalga. Ben biraz okusam aslında, bir sabah programda var ya, telefonlarınız kilitlenir derler. Bu adamı programa her zaman alın derler ama tabii sizin de havanızı bozmak istemiyoruz yabancı müzik olduğu için. Nagihan diyor ki bir tane oku diyor. Yani o benim çünkü sesime vuruldu zamanında. Gerek yok Levent Bey. Evet ben diyorum yani sonuçta çalıyorlar. Ben hani bir CD mi gönderirim diye. CD mi kaydettiniz siz? Yani öyle bir amatör ama yani başka bir amatör daha var. Onu da ben aslında gönderebilirim size. Yok gerek yok. Ama onu beğeniyorlar yani. İnternette falan bayağı altında kaldık. Ya tamam Levent Bey buyurun. Hoş bulduk diyeyim ben sizi. Yani hoş geldiniz demeyi aradınız. Hoş geldiniz demeyi, ya hiç bize gelmiyorsun. Nagihan da diyor ki bu Ege dağılsın karısını, gelsin diyor. Biz kızlar diyor bir tarafta oturalım, siz erkekler artık ne yaparsınız diyor. PlayStation oynarsınız, bilardo oynarsınız bir şeyler diye. Sizin evde bilardo masası mı var? Yok, ıstaka var. Belli bak. Yani onu beline mi vurmaca artık. Ay şimdi Ege'cim neredeydin, ne yaptın, ne diyettin diye sormayayım sana diyorum. Söyledim zaten işte, İzmir'deydim, gösteri vardı Levent Bey. Aparto başladı, otobüsten indim geldim hemen yayına. Otobüsten yayınlara gelme valla. Yırtınıyorsun, yırtınıyorsun Ege'cim, yırtınıyorsun ama çok saf bir çocuksun ondan. Ne saf, ne alakası var ya? Yani öyle ben Nagihan'la konuşuyoruz biz yani, programı dinlerken bakışıyoruz. Laflarını, esprilerini dinliyoruz. Böyle laflarından sonra, her lafından sonra birbirimize var, ne dedi bu diye. Ve oradan anlaşılıyor. Yok öyle saf falan değil. Öyle safsın, safsın. Gerçekten saflığın var yani. Güzel bir şey, güzel bir şey bu zamanda. Vallahi bravo. Bozmasınlar seni. Yani evet. Bozmasınlar. Ay, yırtacağım, yırtacağım. Radyoları yırtacağım bu sabah. Levent Bey çok teşekkürler. Bir dakika, rüyam var. Ama rüya anlatmayın şimdi ya, sabah sabah rüya. Ne zaman rüya sabah anlatılır hayır olsun diye. Ama olmuyor, sizin rüyanızda şey olmuyor yani. Nasıl, ne olmuyor bizim rüyamızda? Her şey oluyor yani. Ama ben huzursuz oluyorum sizin rüyanızı dinlerken. Ya, nesine huzursuz? Her rüyanızda ben varım. İşte sen saf çocuksun ya ondan. Ne alakası var benim saflığımla, ne alakası var? Yani ben onu bir de özellikle sana anlatıyorum, senin için temiz. Nereden biliyorsunuz siz içimi benim? Daha gelmiyor. Komaya girdi kadın, mutfakta çaydanlığı devirecek diyor. Sus abi. Ay, sus lütfen. Ya ne için temiz diye, nereden? Safsın, saf, saf. Değilim saf ya, ne alakası? Yok, saf seni kandırması da kolaydır yani. Ne, kim kandıracak? Şimdi rüyada kalkıyorum, içim yanıyor. Ya Levent Bey anlamıyorum. Ya, ama içim yanıyor rüyada. Bakıyorum su yok evde. Damla su yok. Evet. Sonra su mu çağırıyorsunuz abi? Su çağırıyorum. İki damacana su istiyorum. Ben getiriyorum. Nereden biliyorsun? Her rüyada işte bir adam geliyor, o adam ben olurum. Ama bunda böyle öyle adam da değişik geliyorsun yani. İki damacana su. Dang dang dang dang diye kapı çalıyor. Aa diyorum, sucu geldi herhalde. Kapıyı bir açıyorum. Sen karşımda. İki damacana da su getirmişsin. Ondan sonra damacanaları koymuşsun böyle iki yanına. Koca koca damacanalar. İki damacananın arasında uzanıyorsun. Evet. Ne oldu? Niye tavır dedin? Ne bileyim işte neydi? Rüya mı? Su mu geldi? Yani? Rüyada su istedin, su mu geldi? Ne gelecekti yani? Su istedik diye. Boncuk mu getirecekti? Ben biliyorum şimdi. Rüyanın gerisini de biliyorum. Yani o yüzden zaten hani hiç dinlemek istemiyorum. Ne oldu Ege Zeyn? Biliyorum ben ne olduğunu. Ne oluyor? Söyle. Ne oluyor? Söyle. Allah aşkına söyle. Ya damacanaları getirdim. Siz diyeceksiniz ki bu pompa falan filan diye böyle bir şeylerle olacak. Evet. İşte tamam, onu istemiyorum ben zaten yani. Ama sen diyorsun ki hani iki damacana alana diyorsun ki ondan sonra yani ne diyeceğimi biliyoruz. Ha. Ama sen de yani ben de gideyim başkasını anlatayım o zaman. Valla bütün keyfimi kaçırdım. Bütün keyfimi bırak daha yani koyma çay içmeyeceğim. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahri Üç ve Oktay Demirci. Ve büyük alkışlarınız Zayge Kayacan da. Hoş geldiniz Ege Bey. Merhaba. Yayında da bir kere hoş geldiniz diyelim de. Teşekkür ederim. Hakikaten tavır zannetmesin dinleyicilerimiz. Tavır zannetmesin. Nasıl geçti İzmir seyahatiniz? İzmir biraz da dinleyicilerimizin önünde anlatılacak kısmı anlatın. Gerçekten de çok güzeldi. İzmir seyircisi bir başkaymış. Acı vatan İzmir derler. Yıllarca İzmir seyircisi oldum. Unuttum, o zamanlar bir başkaydık. Hakikaten de bir başkaymış. Boyoz yedim. İki çok güne güzel. Sığdırdıklarımı söyleyeyim. Söyle. İki güne bayağı bir şey sığdırmış olman lazım. Vallahi nasıl diyeyim? 9 boyoz. 9 boyoz. Hı hı. Maşallah. 5. Hatta oha. De söğüş. Söğüş. Ben rahatlık kazanıyorum. Mecburi yenen ev yemekleri falan da var. Dilden yani, yanaktan? İşte söğüş. Söğüş, söğüş dediğin tamamı. Hele gösteriden çıktıktan sonra gecenin birinde sokakta söğüş olduğunu görmek. Ben uzun yıllardır o saatlerde İzmir sokaklarında dolaşmıyordum. Bir ağlayacaktım, sarılacaktım adama. Bir mest oldum. Manisa kebabı yedin mi? Manisa kebabı da yedim, evet. Hemen çıkınca yeseydin. Yok, onu yola çıkmadan önce yedim. Başka ne anlatmamı istersin? Yeter. Yeter, bana yeterli. Tatlılara geçeyim mi? Ya bana birazcık şöyle bir kişilik anlat ama yani. Oktay bana göre değildi, tamam. Oktay zaten şu anda. Ben yeterli. Oktay oldu. Ben izlediğimi aldım. Ne oldu, ben böyle yarım mı kalacağım? Bir şeyler eksik kaldı bende. En çirkin şey yarım kalmak. Ya hakikaten. Beni kimseyi yarım bırakmasınlar. Şey yedim. Çok sevmem ama terkadayıf. Sen sever misin? Ay, yarım kaldım. Şimdi tam anlamıyla yarım kaldım. Terkadayıf da kaldı. Bamya'yı düşün Fahir. Tekrar bitti, sıfırdan tamam. Başlarsın. Evet. Saygıda kusur etmeyenler köşesinde bu hafta Fahir'in bir konumu var. Saygıda kusur etmeyenlerde bu hafta. Ben yani bugüne kadar hiç dinleyicilerimizi teşvik etmedim ama bir gazeteyi almalarını istiyorum bugün. Hı hı. Alsınlar, çünkü eğer bu fotoğrafı başka yerden bulabiliyorlarsa onu da bulsunlar. Bunu evde saklamak lazım. Bunu çoluğa çocuğa göstermek lazım. Bak, bir rak yıldızı. Bono'yu önüne iliklerken hiç böyle görmemişsiniz. Ben bir de şaşırdım ne olduğunu ya. Hayır, bir de deri ceketin önüne iliklemek fermuarlı. Fermuarlı ceket. Yani bir de bak şimdi orada Edge var. Adam Clayton var yanında. Onlar da normal ceket var yani. Evet. Bir ceket iliklenecekse onların iliklemesi lazım. Bono. Bono ceketi. O ve şeyden çok etkilendi. Bütün başkanlarla falan görüşüyor ya bu. Evet, o oradan bir havaya girdi. Bunun şeyini bozmuşlar hakikaten. Nasıl diyeyim? Yani efendim, bunu böyle önümüzü ilikliyoruz. Vücut alışkanlığı gelişmiş de giyim alışkanlığı oturmamış. Maalesef. Galiba şey bu, Bono ufak tefek, Erdoğan uzun ya. Hı hı. Uzun adamın yanında bir ceketi ilikleyesi gelmiştir. Zaten galiba öyle ihtimalle. Öyle, öyle demiş galiba. Zaten. Boyunuz bize göre... Yani biraz uzun olduğu için belki orada ceketi ilikle. Yoksa ben rak yıldızıyım, iliklemem ama boyu uzun olduğundan ben ilikledim. Öyle mi demiş gerçekten? Evet. Şöyle demiş. Bir bak, bir Fahir bir okur musun? Çünkü ben böyle bugün sabah gazeteleri alırken diğer bütün 100. yıldaki apartman görevlilerinin biliyorsunuz aldığı bir yerden alıyoruz gazeteleri. Oradakiler de bu habere uzun uzun yorum yapıyorlardı. Ben tam gittim. Ne oluyor ya falan diye kalabalığı yardım bir baktım bu habere bakıyorlar. Ne ben diyorlardı olayım. Çok özür dilerim. Yoksa daha erken gelecektim ben. Orada bir değerlendirme vardı ona katıldım. Şimdi başbakanın yanında bu herhalde Türkiye ziyareti sırasında şöyle demiş Bono. Boyunuz bize göre çok uzun diyen Bono. Hayır bir de sırasında öyle bir çirkin bir de düğme de yok ya. Yani şöyle bir önünü bir araya getir bir de böyle tut. Alay eden adam gibi yani. Ya valla çok korkunç. Çok korkunç. Ne, sen bir tarafsız bir ne oldu ne bitti bir anlat bakayım bari orada ne yazıyor. Şimdi şöyle bu kadar. Hiçbir şey yok. Bono Erdoğan'ın İstanbul'a hayranlığını sık sık dile getirmiş. Efendim. İstanbul çok güzel. Sizin de boyunuz maşallah. Ondan sonra ve onun yanında fotoğraf çekilirken hemen önüne iliklemişler. Bu fotoğrafın altında da böyle başbakanınızın boyu çok uzun. Onun heybetinden etkilendim diye. Fermuarı bir... çeksen de olmaz orada. Yok fermuarın yani, fotoğraf şey... çekilmeden önce. Bir de fermuar çekilmiş fermuar o önü ilikleme havasını veren aynı şeyi vermez. Vermez. Aynı havayı vermez. Fermuarın altını şey yapmış. Bir araya getirtmiş. Ha oradan mı? Fermuar en altı böyle bir iki çıt birbirine geçmiş. Sokamamış o zaman ama fermuarı. Orada tutukluk olmuş galiba. Fermuarı çekemeden bakınca fotoğraf çekiliyor hemen. Has. Orada bana bir şey yapmış. Sinkaf etmiş ama fotoğrafçılar çekerken hakikaten üst tarafı da kapatmış iki eliyle. Gerçekten her rock yıldızının böyle bir fotoğrafının olması lazım. Grubun rock and roll adamı da Edge'miş bunu da anladık. Hakikaten başka hepsi de rock and roll ya. Hepsi de rock and roll. Gerçi hepsi ceketle gezerken gönlekle gezen bir tek o var galiba. Yok yok bak. O ha o şey şunu ha. Diyorsun. Başka tarafa bakıyor bir de. Hiç alakalı. Hayatımız fotoğraf çektirmekte niye? Geçiyor falan. Bir de o uzun ya. O kadar etkilenmemiş demek ki. Niye aylar sonra çıktı bu fotoğraf? Çünkü en son kahkaha attı diye biliyorum ben bunu. Evet böyle bir rahat tavırlar falan kahkahayı gibi değil mi? Kahkahayı patlattı diye biliyorum hatta. Valla şunu yapan adam hiç kahkahayı patlatmasın ya. Niye işte bu kadar uzun zaman sonra çıktı bu fotoğraf? Sanki şey fotoğrafı gibi. Çok böyle bir... Elimize geçen fotoğraf. Ama erotik gibi. Fotoğraf gibi geç. Şimdi bir ülkenin başbakanıyla görüşüyorsan tamam ceketini iliklersin de ceketini ilikleyeceksin. Ona göre ceket giymen lazım. Yani... Normal olan ceket giyip iliklemektir. Demek ki ama düşünmedi karşılaşacağı ceketi zaman. Ceketi giymeyip ilikleme derdine düşmek enteresan. Önceden hakikaten. Planlamamıştır belki abi. Vah anam vah. Yani ceketimi vah iliklerim önünde bu çift düğmeli ceket İtalyan kesim giyeyim falan diye planlamamıştır. Deri cekete düğme diktirmek için gitmiş. Bu sefer ne yapıyoruz bunun çılgın bir şey yapacağız mı? Abi deri cekete düğme. Kostüm olarak. Gizli düğme. Gizli düğme işte. Herhangi bir sıkıntı anda tık tık hemen... Çok üzüntülü. Vallahi çok üzüntülü. Kazak olsa da üzerinde aynı hareketi yapacaktı o zaman değil mi bunu? Tabii. Kazak şöyle iki tarafı sürdürüp. Boğazlı bir kazak giydiğini düşün. Hemen şöyle iki taraftan tutup sanki ilikler. Onun gibi bir şey çünkü. Ya deri ceketi de. Sonuçta adam rock yıldızı da olsa aile terbiyesi görmüş saygılı. Belli. Doğru. Yani şey karşısında. İrlanda'nın en münevver ailelerinden biridir. Onun annesi babası. Eskiden o. Onun da şeyi var. Belfast'ta kravatsız bir adam göremezdim. Maşallah. Hadi o bakalım. Zaman tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yani bir başka şeye de geçmek istiyorum ben bugün. Sen rock'n'rollcu da olsan saygıda kusur etmeyeceksin. Evet. Bunu da bir kez daha Bono göstermiş oldu dünya aleme. Bir müzik arası hemen ardından devam edelim. Her dinleyişinde neşemi yerine getiren şarkılardan biri Chumba Wamba, Top Campaign radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Bono'nun bitişinden sonra Nicolas Cage'in de bitişini bugün el birliğiyle görme şansına sahip olduk. Ne Türkiye'ye geldiklerinde başlarına aynı şey geliyor ya. Ya Türkiye'ye gelen bitiyor. Böyle turizm anlayışı mı olur? Bak Sting geldi Türkiye'ye çamura belendi bitti. Dustin Hoffman dünyanın en berbat filmi Zor Baba ve Dünür'ünde oynadı. Aa niye ya? Ne güzel bir seri. O sonuncu da oynamış. Yeter artık ya. Bir Türkiye'ye gittik diye her filmde beni oynatıyorsun. Sonu da sanki böyle mafya, yıllardır içinde bulunduğum mafyanın zoruyla oynamış gibi bir şey vardı zaten. Bak, hava. Örnekleri çoğaltayım mı size? Çoğalt. 50 Bey. 50 Cent geldi. Acına katıldı. Çıktı. 50 Bey olarak anıldı. Bitti. Bitti. 50 Megan Cent single'ı yok. Doğru ya adam o zamandan beri şeyi oynatmadı ya. Ki kalem oynatmadı. Ne yapıyorsak böyle bir şeylerini ruhlarını mı emiyoruz? Rock'n'roll'u mu emiyoruz? Nasıl? Yol, efendim gibi yolluyoruz. 50 Cent artık üstünde tişörtü mü neyi ilikliyorsa o hoş geldiniz efendim diye dolaşıyordur. Dr. Dre'nin karşısında böyle çıkılmaz diye böyle. İnşallah birbirleriyle konuşmazlar. Çünkü birbirleriyle konuşulunca ne olduğu ortaya çıkacak. Sen de mi Türkiye'ye gittik ya? Ben dedim abi. Ha, onun adını da koyamaz. Ha, orada da yani orada da popülerdi şey abi. Bir şey vardı ya işte bu piramitlere girdiğin zaman böyle bir şey oluyormuş. Mikrop veriyormuş vücuduna. Ya yani o zaman şey. Mikrop değil de lanet olarak şey yapıyordu. Türkiye'ye giden de bir lanetleniyor. Gerçi ayrılan herkes de çok mutlu gidiyor. Ya mutlu yani gidiyorlar doğru. Biz de yanlış görüyor olabiliriz. Mutlu gidiyor canım iç huzuruyla dönüyorlar ama rock'n'roll kalmış oluyor burada. He. Yani Nicolas Cage'de hani rock'n'roll olarak bir Hayali Sürücü 2 filmini Denizli Pamukkale'de çekimleri dün başladı. Pamukkale'de tam pamuk gibi olur. Çünkü ara ara şey, kaplıcalara da gidecek. Filmin başrolü oyuncu fotoğraf, onun fotoğrafı da kayalardan inmeye çalışıyor. İnemiyor. Birileri yardım ediyor. Elinden kolundan tutmuş. Manşeti... Ben gördüm fotoğrafı gülüyor. Ya inemedik. 10 metreye bile tırmanamadı diye. Daha erken çıkmış haber. 3 ay sonra çıkması lazımdı. İyice olay soğuduktan sonra. Vallahi rezalet. Roma dönemine ait 1600 yıllık anıtsal çeşmenin 10 metre yüksekliğindeki surlarına tırmanması gerekiyordu. Nicolas Cage defalarca denemesine karşın surların ancak yarısına kadar çıkabildiğine göre kaç metreye kadar çıkmış olabilir? Nicholas devam. Abi çıkamıyor. Devam. Yönetme aşağı adam. Buradan şey yapsak bilgisayarla animasyonla şey yapabilir miyiz? Devam. Ah garibim çeşme ya. Çeşme falan deyince acaba dedim. Olabilir ya çeşmeden bir başını mı yıkıyor? Su içişi var. Ay. Nicolas Cage'i bir yere çekmeye çalışmayın. Benim ona özendiğimi biliyorsunuz. Önce Nicolas Cage'i bir tarafa çekecekler. Rol model olarak gösterecekler bana. Beni de aynı tarafa çekmeye çalışacaklar. Vallahi dün Oktay hepimizi bir yerlere çekti. İki gündür maşallah. Yok canım bir küçük dil sürçmesiyle olan oldu Fahri sende. Estağfurullah. Estağfurullah. Vallahi. Buyurun efendim. Ortada bir şey yok. Bugün karne günü. Sus Fahri. Aa tamam. Karne günü bugün. Evet, 16 tabii. Milyon öğrenci karne alacak mini mini kardeşlerimiz. Akdeniz Karadeniz günü mü? O şarkı. Aa evet Akdeniz Karadeniz günü. Kaldırıldı o şarkı ya. Aa olur mu başka tabii, eğlencesi? Şey yapılıyorsun abi artık E-Devlet'e geçildi ya. Ha öyle bir şey değil mi? Gerçi yine karne veriliyormuş da. Postaneye gideriz. Oradan ne E-Devlet numaramızı. Aldınız alırız. Mı siz o numaranızı? İlkini alırsak hatta ilkini alırsak 1 lira ikincisini kaybedersek 10 lira veririz falan diye öyle şeyler. Nasıl ya? Üçüncüsünü de hakaret ediyorlarmış gerizekalı diye. Abi, şifre mi var? Nasıl? Ben şifreyi aldım kaybettim. Ondan sonra kaybetmeyeydin dedi bana bu sahnedeki memur. Ondan sonra 10 lira istedi. Şifre almak paralı mı? Hı-hı. Normalde 1 lira. Neden? Nasıl neden? Ya abi sen bu ülkenin vatandaşı bugün, değil misin? Bugün sen bir aplikasyon bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oktay, bir dakika. Bu herif iki gün gitti. Bir dakika evet yani. Kafası karışmış geldi. İyice. Sen bir aplikasyon indirirken sen... telefonuna. Üstelik de döviz vermiyor musun? Nereye gidiyor o döviz? Ya, Amerika. Amerika'ya gidiyor hepsi. Amerika'ya sen... gidince döviz Amerika'ya olmuyor. Bir dolar veriyorsun. Bağırtma beni. Sabah sabah. Sana bir lira istediler. Bir lira. Ya o şifre ayrı, aplikasyon ayrı, E-Devlet uygulaması. Nasıl? Zaten orada ben kayıtlıyım. Kayıtlı kullanıcıyım ben. Şifremi unuttum. Bağırma bana. Parolamı bana bağırma. Unuttum diyorsun diye bana gelmesi lazım. Sen onun. Bu ülkenin vatandaşı değil misin? Evet. O zaman vereceksin. O zaman vereceksin. 1 lira vereceksin ve bu ülkenin vatandaşıysan kaybetmeyeceksin. Kaybedersen çünkü ne oluyor? 10 lira kazanıyor. Neden 10 lira? Zaten bir daha kaybedersen hapis. Hapis. Zaten bildiğim kadarıyla E-Devlet şifresi kalmamış. Hadi ya. Yani benim de anlayamadım. Ben para kısmını neyse onu sindirdim de kalmamış. Şifre kalmaması ne demek ya? Ya bunlar yanlış mı saydılar vatandaşı? 30-40 kişi vardır herhalde ülkemizde diye mi? Herhalde kaybedecek kişilere mi şey yapmadılar? 10 milyon dedik nasıl olsa bir daha gelmez. Tabii ya öyle de olabilir. 10 milyon dedik nasıl olsa bir daha gelmez şifreyi kaybeden kişi. Herkes birer kere kaybetse... Ne oldu? Bütün şifreler bitti. E-Devlet uygulamasıyla ne yaptınız bugüne kadar? Ne yaptın Oktay? Aldın da o şifreleri kaybetmek bugün, dışında ne yaptın? Şey yapmaya çalıştım ama yapamadım. Ne? Bu askerlik... Vatandaşlık numaranı değiştirdim. Askerlik zaten. Yoklaması denen şey var ya. Aha. Onu yapmaya çalıştım ama yapamadım. Sonra kaybettim zaten şifreyi. Şifreyi kaybet. Oğlum yandın o zaman var ya. Ya bitmez seni çağırırlar. Sen var ya bittin oğlum. Neyse bugün karne günü. Karne günü. Karne günü. Kolay uzmanlar gelsin. Velileri karneler için uyarmış. Öküz gibi para vermeyin çocuklara. Zayıfı olan çocuklarınıza da bağırıp çağırmayın demiş. O zaman karne günü ise güzel film gelmesi lazım sinemalara. Ne geliyor? Ne geliyor? Böyle bir bizim sinemalarında bir sömestr dönemi var. Nerede geçim nerede? Bekletilen film var mıydı? Black Swan'lar. Çocukları psikopata çeviren. O olmaz. Başka ne olabilir? Ne var başka ya? Var var bir şey var. Bir şeyler var ya. Ha, Tron geliyor tabii, doğru. Çocuklara yönelik Tron. İyi yani. Çocuk... İyi karne getiren çocuğunuza hediye almayın. Para da vermeyin. Ne yapın demiş. Öpün. Ne yapın demiş. Hiçbir şey olmamış gibi davranın demiş. Öpüne yakın bir şey. Sevin. Başına ol. Sarılın. Sarılın. Sarılın demiş. Sarılın. Yani. Öpün. Hem öpün sarılın. Ege bir şey soracağım. Seninki dediğim melek yavrum Ali'nden bahsediyorum. Karne alıyor mu? Alıyor. Aldı mı yani? Aldı. Zayıflar dolu. Çaktım ağzına. Ve alıyorlar mı ciddi? Alıyorlar tabii. Ne canım var karnede? Fransızca gerçi. Senin var mı o kadar Fransızca bilmiyorum da. Hadi işte arkadaşlarıyla iletişim falan diye öyle Türkçe bölümü de olduğundan oradan bakıyoruz. İyi miymiş arkadaşlar? Mesela arkadaşlarını karşılama diye bir bölüm var. Önüne ilikliyor muymuş? Aha, resepsiyon diye. Arkadaşlar o tam yani AA almıştı ondan. Radyo tünesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. İyi kötü herkesi kutluyoruz. Ve önümüzü ilikliyoruz önlerinde. Herkesin. Başta küçük kardeşlerimizin olmak üzere. Bugün karne alacak küçük kardeşlerimizin olmak üzere diyoruz. Hepsine başarılı bir dönemin ardından daha başarılı bir dönem diliyoruz. Evet. Hoşça kalın diyoruz. Ne oldu ya? Ne bileyim, Fahir o havaya girince ben de. Vallahi benim... Harvard'da bir cihaz geliştirilmiş Fahir, çok özür dilerim. Harvard'da bir cihaz mı geliştirilmiş? Çok neşemizi yerine getirecek bir cihaz gibi geliyor bana bu. Neymiş? Ya da iyice tadımızı, yani ortası yok. Şöyle bir cihaz. Harvard öyledir ama. Harvard'lı biraz serbesttir. Lohaf. Ne? Lohaf. Lohaf mı? O no. Açın açın. Lohaf cihazın ismi. Bu cihaz şöyle, yemeği yemiyorsun. Evet. Evet. Yemeği sana koklatıyor. Evet. Koklatma imkanı. Evet. Ve aynı şeyi hissediyorsun yemiş gibi. Hadi canım. Yemiş aynı kadar oldum. Yemiş kadar oldum bile demiyorsun. Yedim ben, yedim değil mi? Yemedim mi? Falan diye böyle kalkıyorsun. O da yemeği pişiren adamın dediği lafı almış şey diye döndermiş ya. Yemeği pişiren adam yemez ya. Harvard'da dönderme olmaz Fahir. Onlar Türkçeyi de senden iyi bilirler. Evet, adamlar yemeği yapan der ya. Ya ben kokusundan, kokusundan doydum diye. Şimdi ne bu? Ne bu şimdi Oktay? Ne bu ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar? Bir sonraki makineleri de zaten analar taş yesin, yarımşerden beş yesinmiş. Ne yapsınlar abi? Harvard Üniversitesi uzman bunu yapıyor. Ondan sonra ağzında veriyorlar. Ağzında tat bırakıyor yani, mu? Bırakıyor tabii, bırakma mı? Kokluyorsun, doyuyorsun. Yemeğin kokusuyla. Kokluyorsun ama böyle şey gibi değil. Pipet tipi bir şeyle kokluyorsun. Hı-hı. O böyle benzine kadar kokluyorsun. Hani böyle kuaförlerde kadın böyle kuaförlerinde kalmadı o artık. Kafa nasıl sokulan bir şey var ya. Kalmadı. Onlar gerçekten kalmadı. Tabii canım. O kurutma makineleri. Ne yapılıyordu? Ha, kurutma değildi. Kurutmak ya. Kurutmak için o. Kurutma değil kurutmaydı, ya. Kurutmaydı, kurutma. Gidiyordu kafanı sokuyordun. Kafanı sokuyordun. Şey evet. Hatta ya yukarıda duruyordu da o senin kafana. Evet. Eşe tamam. Böyle kurutuyordu. Sen nereden kurutmanın nereden yaklaştığı önemli değil. Kafanı sokuyordun deyince sanki tencere tipi bir şeyin içine sokuyordun gibi söyledin. Öyle de algılamış olabilirsin o. Tabii ki benim hatam da. Olur mu ya, 30 dakika kalacaksın, 35 dakika kalacaksın diye bir şey yok muydu? Hatta çok kalıyordu da kadın bir şey oluyordu falan filmlerden falan, ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani ya, ben şimdi senin saçına bakarak konuşuyorum ama... Yok, tamamen kurutmuş. Diyorlar ki yenilesin, saçları çok kuru. Eskiden o makineler çok güzel kurutuyordu. Şimdi fön makineleri diplerini kurutuyor. Ha, diplerini kurutuyor. O yağlı bırakıyordu diplerini biraz. Dipleri yağlı kalıyordu. Daha güzel yağlı kafa oluyordu. Tamam abi, o kurutma makinesi. Yani bilmiyorum, daha hakim olan varsa dinleyicilerimiz arasında o döneme yetişmiş hanımefendilere de bir seslenelim buradan. Telefonumuz 210-30-30. En son ne zaman kafanızı ona soktunuz? Kafanızı o makineye soktunuz. Olmuyor, orada şekili verip o herhalde karma yaparken mi kullanılıyor? Ben karma diye bir şey de kalmadı maalesef. Farklı bir şey olduğunu nasıl ya düşünüyorum ben. Permalı kimseyi göremiyoruz artık sokaklarda. Kimse i̇şte perma yaptırmıyor ya. Makine olmadığına göre perma da yok. Permanın makinesi de yoktu ama. Permanın böyle bir, benim hatırladığım kadarıyla onun kimyevi bir şeyi vardı. Saçları öyle permalı yapıyor. Hayır, o kimyevi dediğin permalı saçı düz yapan. Yani normal kıvırcık saçı düz yapan kimyevi makine. Onun adı fön. Ne o? Ha o da şey şimdi fön şampuanı çıkmış. Fön, neyse bilen aradı neyse ki. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi aman çok tıkandığımız bir anda yetiştiniz hakikaten de. Adınızı alalım önce. Ceren ben. Meren mi? Ceren. Hoş geldin. Ceren Hanım siz yetiştiniz mi o tepeden inen kafa sokmalı makine? Ne yazık ki yetiştim tabii. Ha o ne için kullanılıyor? O şey için böyle saçınızı sarıyorlar. Evet. Eskiden böyle bu saç düzleştiricisi ya da maşale çok fazla lüle lüle yapamıyorlardı saçları. Bununla saçı böyle sarıyorlar. O aptal senin içine sizi sokuyorlar. Hı-hı. Ondan sonra işte yarım saat, 35 dakika, 40 dakika falan gibi bir süre onun içinde kalıyorsunuz. Teşekkür ondan ederim. Sonra çıkardıkları zaman da böyle saçlarınız böyle bukle bukle oluyor. Ha, bigudilerle giriyorsunuz ondan sonra yes. Bigudisiz çıkıyorsunuz değil mi? Şimdi, evet evet. Ne zamandır yok peki bu alet? Şimdi onun yeni jenerasyonu çıktı bir tane böyle UFO'lar var ya hani UFO'nun yuvarlağını düşünün. Hiç ondan görmedim. Sonra o böyle tepenizde dolanıyor böyle. Nasıl kendiliğinden abi siz nereye gidiyorsunuz? Sizi sonra bir ışık hüzmesiyle tepenizde dolanıp kaçırıyorlar mı? Sonra biri sana gel diyor gidiyorsun falan. Şey yok işte böyle hani içine girmiyorsunuz da tepeden sadece saçın sıçıyor şimdi. Ha. Niye, yani o, böyle şimdi kanus gibi bir şeye girmiyorsunuz da etraftan böyle ızgara böyle sizi ızgarıyorlar. Siz hiç yaptırdınız mı ondan Ceren Hanım? Hangisine? İkincisinden. İkincisinden de yaptırdım. Onu bir de şimdi şey için kullanıyorlar. Bitkisel boya saçı çabuk, saç çabuk bitkisel boyayı emsin diye ısıyla beraber veriyorlar bitkisel boyayı saça. Onun için kullanıyorlar. Uzay teknolojisi kuaförlere girdi diyorsunuz yani. Girdi tabii. Peki perma yaptırdınız mı hiç Ceren Hanım? Ya bir 10-15 sene önce bir yaptırmıştım. Kalmadı değil mi perma? Var mı hala? Allah şükür kalmadı. Niye kalmadı ya? Ne güzeldi ya. Kıvırcık kıvırcık geziyordu herkes. Yani çok böyle şimdi şey var. Brezilya fönü dedikleri bir şey var. Şimdi herkes dümdüz geziyor. Öyle bir şey oldu değil mi? Evet evet. Peki bir şey soracağım. Bu perma da tam kıvırcık da değildi galiba. Böyle bir dalgalı gibi bir şey çıkıyor bunun içinden. Ne gibi? Merinos gibi. Tam Merinos kıvırcık gibi. Yani o perma dediğin öyle. Ha, yok benim bir Afro Amerika falan yok, gibi yok, bir şey. Yok yok o senin dediğin şey dalgalı o bukle bukle ondan değil o. O değil mi o? O değil. Ha. Perma dediğin şey böyle tam Afro Amerikan. Şu anda aynen sizin öyle. Saçınız nasıl Ceren Hanım? Dümdüz. Nereye kadar? Böyle omuzunuza değiyor mu ya da böyle bir yoksa? Yok birazcık daha uzun. Nasıl ha. Modelini biraz anlatır mısın? Bir de ne renk? Ortadan mı ayırıyorsunuz yoksa böyle arkaya doğru nasıl kabarık mı gidiyor? Veya yanları kısa kestiğiniz enseyi mi uzattınız? Veya koştukça ensenize değiyor mu saçlar mesela? Aslanbaş modelle yaşıyorum senelerdir. Ney model? Aslanbaş. Şey diyormuş. Beni böyle kırpık kırpık da arkası böyle kuyruk gibi. Ben güreşçi olduğum için zaten federasyon başka modele i̇şte izin vermiyor. Yanları çizgili eşofmanım var o sisteme uysun diye. O zaman siz liberosunuz. Futbolda da liberosun mevkiinde oynuyorsunuz anladığım kadarıyla. Teşekkürler Ceren bazen Hanım. Bazen kale bazen libero işte. Denk geldikçe. Doğru. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun Ceren libero Hanım. Libero Ceren diye geçer. Bakalım başka saç modelleriyle ilgili. Evet Ceren Hanım tam anlamıyla bütün sorularımıza cevap vermiş oldu. Ve konuyu kapatmış oldu böylece. Krepeyi de sorsaydık keşke. Ay Allah ya krepe yapılıyor canım. Krepe dediğinde bir numara yok ki. Niye? Onu ben bile yaparım. Senin yapamayacağın bir şey olduğunu zaten dünyada düşünmüyoruz. Allah Allah. Krepe dediğin şey şurayı kabarttırıyorsun alt tarafları. Üstten yani şey. Ama kaldı mı kalmadı mı diye soruyorum. Bak kaldım. Kalmamış işte. Ceren Hanım söyledi. Brezilya modeli mi? Herkes üst Brezilya saçlar. Modeli de şu kısım var ya ense diyorum. Ense, başın ha. Üst kısmının arkaya doğru dönemeçten sonraki. Üçte kaçtı. Bir, üçte ikiniz şu bak arkası, burası. Şu hani yuvarlak olan ha, yuvarlak yani. Kısmın orasını düşün. Evet, tamam tepe, mı? Tepe noktası. Ha, tepe noktasını orayı böyle krepeyle kabartıyorsun. Altlara böyle havalı havalı hacim vermiş. Hacim veriyorsun. Üstten düz atıyorsun. Sanki orası komple saç yığını doluymuş gibi. Altını bir aç. Bir öbek. Kel ya kel. Kuaförler ve yalanlar. Başka merhaba. Ne vardı saç modeli? Kadınlar. Ya benim bildiğim bak bu Julia Roberts'ın saçlarını hatırlıyor musunuz? Julia Roberts olduğu zamanlarda yapılan saç Pretty Woman dönemindeki evet, saç mı? Evet. Öyle kabarık kabarık. Tamam. Onun adı permaydı diye. O da kıvırcık değil tam anlamıyla. Yok o permanın neydi biliyor musun? Perma kimin saçıydı? Kimin saçı tam perma bana? Perma'nın Julia Roberts saçı değil mi? Değil. Yapmayalım ya. Perma kimin saçıydı deyince biz şöyle bir baktık. Oktay'la yapmamaya karar verdik yani. Kimin saçı olabilir? Bak Perman'ın kimin saçı olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz. Neyse. Yani kalmadı tabii. Belki o artistin de veya o ünlünün de saçı şu anda Perma değildir ama. Yapalım günaydın ya, efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Arda ben. Arda Bey hoş geldiniz. Selamlar. Ya hazır konu saçtan açılmışken ben bir şey hatırlatmak istedim size. Bir şeyi unuttunuz. Buyurun. Neyi? Bir de Esat Kıratlıoğlu modeli vardı saçlarda. Ama kadınlarda ama yok o kadınlarda. Ya o kadınlarda yok da bir şey vardı. Yani o bence değinmem gerekir. Çünkü o hala ben etrafta görüyorum. 90'larda bir ara modaydı. 90'larda moda mıydı? 90'da. Evet. O çaresizlik modası gibi. Hangisi? O hep eskiden beri modaydı. Yani Esat Kıratlıoğlu modeli mi 90'larda moda? Hala şu anda kullanan bazı politikacılarımız da var. Onu da söyleyeyim size. Ama bir keresinde Esat Kıratlıoğlu bir helikopterin altına girdiğinde o şey biraz artık ne derler kullanımdan kalktı gibi. Hayır Esat boğazdan geçerken kalktı. Yüzerken bitti. Yüzerken. Daha gerçi cesur bir şekilde taşıyordu Esat Bey onu. Tabii. Hiç evet, şey olmadı. Ben saçın da onu taşıdığını düşünüyorum. Yani taşıma. Zaten şey oldu. Tekrar gördüm. Hala ısrarla kullanmaya devam ediyor. Ama bir yaştan sonra şimdi yani tepesi açılan erkekler hepsi de Bruce Willis'e şey yapamadı. Kimsin kafası buna şimdi, müsait değil. Genç nesil şey yapıyor. Aa, Bruce Willis nasıl hiç utanmadan şey yapıyor falan diyerek yanları da kızıtıyor da. Belli bir nesil onların örnekleri kimdi bilmiyorum ama. Yani, kafanın modeliyle de alakalı aslında. Evet işte. Arkası direkt yuvarlak olacak. Aerodinamik bir kafa olacak. Hı-hı. Ancak o zaman yakışır. Yoksa arkası dümdüz bir kafa. Evet zordu. Peki çok teşekkürler. Biz Süperma'yı bir öğrenelim de başka gün konuşuruz sizle. Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar sağ olun. Evet Permalı ünlü kim vardı? Onu soruyoruz sevgili dinleyiciler. Perma modeli aslında ben şimdi kadın olsam kesin Perma yapardım. Nasıl eski şeylere özeniyorsam. Perma yalnız biraz şey pahalı. Parma pahalı bir spordur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mediha. Mediha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın Mediha Hanım. Neredesiniz? Yoldayım. Trafikteyim. İşe doğru gidiyoruz. Peki, kolay gelsin. Mediha Hanım önce sizin bir modeli öğrenelim. Şu andaki modelinizi. Düz lepiska sarı. Düz lepiska sarı. Fahir Bey Mediha Hanım'ın saçını yıkayalım. Biz böyle dükkanda hep birbirimize bey diye hitap ediyoruz. Yok kuaför açacağız. Kuaför açacağız da bey demeye alıştırıyoruz kendimizi. Herkes birbirine bey diyor değil mi Mediha Hanım kuaförlerde? Evet öyle derler. Böyle 14 yaşındaki çocuğa da Orhan Bey. Evet kurumsallaşmış müessese kıvamında bir kuaför olabilmek için öyle derler. Siz ne zaman gittiniz mesela en son kuaföre? En son kuaföre geçen akşam gittim. Geçen akşam. Ne yaptı? Fön çektirmiyor o zaman anladım. Tabii fön çektirdim. Evet. Peki Mediha Hanım en son daha doğrusu hiç yaptırdınız mı perma? Evet yaptırmıştım. Bundan 20 yıl önce falan yaptırmıştım. O kadar mı eski ya perma? Daha saçlarına bakıyorum. O kadar eski. Tabii 80'lerin sonu 90'ların başı. Yapmayın o zaman ya. Çok modaydı. Orada mı bitti yani 2000'lerde kalmadı mı perma? Yok kalmadı. Yani yaptıran var mı gene bilmiyorum ama saça çok zarar veren bir şey o zaten. Perma deyince bizim gözümüzde kimin canlanması lazım permalı? Ah Hülya Avşar. Hülya Avşar'ın hangi perması var ya? Ay, hangi eski filmiydi? Eski filmlerinde hep permalıydı. Öğretmende mi? Öğretmende. Hayır plastik mavi tokayla da saçını şöyle arkadan tuttururdu. Evet. İbrahim Tatlıses de... Ön tarafta kahküller jaluzi modeli. Sabah kahvaltısını yapmayanları uyarayım ama İbrahim Tatlıses de öpüştüğü film Hülya mıydı? Hülya mıydı? Mavi miydi? Mavi miydi? Mavi. Hangisi? Evet, dolmuş şoför müydü? Çok bilemeyeceğim ama saç modeli çok modaydı canım. O öpüştüğü filmde permalıydı işte. Evet, tam. Perma o zaman kıvırcık yapan model saçı. Yani işte kıvırcık da değil de böyle. Kıvırcık da değil değil mi onu demeyi. Dalga ha yani. Ha evet. Peki Julia Roberts'ın saçı mesela. O doğal. Pretty Woman'daki saçı permaya mı benziyor? Evet permaya benziyor. Yalnız perma yapıldıktan sonra onu öyle düz yani permalı haliyle kullanmak çok şey değildi. Onun üzerine gene ya fön çekilirdi ya bir işlem yapılırdı. Hülya Perman'ın o yapılan modeli daha iyi koruduğu, tuttuğu söylenirdi. Hmm. Öyle de bir yalan vardı. Peki yani. Bir şey soracağım Mediha Hanım. Şimdi mesela kuaföre gitse biri. Ben perma yaptırmak istiyorum dese. Nasıl karşılanır sizce? Yani bir kere genç bir kuaförse herhalde o bilmiyor. Ben onu bilmiyorum. O ne falan der herhalde de. Vallahi kaliteli kuaförler asla yapmazlar. Yani biz bu işlemi yapmıyoruz derler. Çünkü biri dükkandan çıkarken görür sizi hanımefendi. Dükkana girmekten vazgeçer diye. Bitti bereketi kaçar dükkanın. Çok para vereceğim falan derse. Çok tabii para veriyor. Şimdi bir de permanın karşıtı vardı defrize. Allah. Defrize Hanım aslında tam bir dizi modeldi. Karakteri ismi. Defrize Hanım. Defrize mi dediniz Medya Hanım? Defrize, evet, evet. Ne bu, ders gibi bir şey mi? Fayansların arasında mı? Hayır, çok aşırı kıvırcık ve böyle hani Arap kıvırcığı dediğimiz saçlar vardır ya. Arap kıvırcığı Arap biz demiyoruz ha, efendim. Afro Amerikan efendim. Onlar da düz olur. Biz öyle bir şey demiyoruz. Ha, şey bunlar ama bir de kimyasal işlemler galiba değil tabii, mi? Tabii tabii. Zaten diyor. Perma bittikten sonra o saçların dörtte üçü de zaten vedalaşırsınız. Medya yani. Hanım onu bırakın da dün siz Fatma Gül'ün suçu neyi izlediniz mi? Hayır, izleyemedim. Hadi ya. Ne izliyorsunuz dizi? Dizi izliyor musunuz Medya Hanım? Bir tek Muhteşem Yüzyıl'a şöyle bir bakıyorum. Peki Muhteşem Yüzyıl'da benim anlamadığım bir nokta vardı. Bilmiyorum siz seyrettiniz mi? Soramadım da bir türlü. Şimdi orada bir Alman aksanıyla konuşuyor ya Hürrem. Sen dedin evet. Karolin. Öbürü öyle bir geçer zaman ki. Yok yok Hürrem de Alman aksanıyla konuşuyor. Evet. Halbuki böyle evet. Hani şey orada da Rus olarak geçiyor tamam. Galiba. Peki doğru. Orada son bölümünü seyrettiniz mi? Bu haftaki bölümü. Seyrettim. Ha, orada bir Macar sarayını gösteriyor ya. Evet. Üzüm yiyen, evet. Üzüm yiyen adam. Üzüme doyan Macarlar. Evet. Orada Macarlar niye böyle kırık bir Rum Türkçesiyle konuşuyorlar sarayda? Evet doğru. Halbuki Venedik'te onlar İtalyanca konuşuyor. Türkçe tercüme yapılıyor. Ama Macaristan Gudin Sarayı'nda kırık Türkçeyle Türkçe konuşmaya çalışıyor değil mi? Aslında biri. Bir çok çok rahatsız oldum ya. Çok rahatsız Pardon, oldum. Pardon, üzüm yemesinden rahatsız olmuyorsun da. Türkçe konuşmasından mı? Kırık Türkçeyle konuşun. Ne yapsın? Öyle. Hayır, üzüm tabii canım sarayda üzüm mü? Yani bir tek o mu var? Hayır, o değil. Bir de yanındaki kadın vardı. Bir de o üzümün en tatsız olduğu zaman. Bilmiyorum aldınız mı? Ben çok özendim de biraz ondan şey yaptım. Kış vakti. Hiç lezzetli değil. Hiç lezzetli. Esas üzüme bozuldum ya. İki kişi orada muhafız geliyor bir şey söylüyor. Hiç onlara da at bir iki Ona tane. Ona da ver bir tane. Bir çitim ver ya. Göz hakkı. O zaman da kaşı gözü oynuyor. Yani böyle üzüme, bir küstahlık olabilir evet, mi? Evet. Üzüme bozulanlar püzüm yazıp 46 bilmem kaça göndersinler ve polifonik olarak üzüm radyolarında gelsin. Meryem Hanım çok teşekkürler. Ben bu arada üzüm şarkısını dinledim. Hakikaten çok güzel şarkısı. Tabii ki güzel. Güzel tabii tabii. Ferhat Göçer kadar... deyince sadece siz diyorsunuz ki gönderemedim. Halbuki üzüm var ya. Medya Hanım son bir soru. Çok konudan konuya geçtik ama Ferhat Göçer'i seviyor musunuz? Seviyorum. Ha, peki bu cevabı da aldığımıza göre iyi günler diliyoruz. Dur şu reklama girmeden önce şeyi de öğrenelim ya Fatma ne? Gül'ün suçu neyi? Neyini soracaksın? Her seferinde aynı şey oluyor. Ben İzmir'e bir gidiyorum. Ondan sonra böyle tam vedalaşırken dizi karşısında benim yola çıkma saatim diziye denk geliyor. Evet. O yüzden evde de ilgiyi üstümde toplayamıyorum. Abi sen bana başına. Sor. Ben bugünlerde bütün dizilere hakimim. Dün Halil amcalar da bizdeydi. İki dakikada hemen öyle bir geçer zaman ki bir özetliler. Bir de aile dedikodusu verir. Esas o ne yaptı onu anlatsana falan diyerek. Onu öğrendim. Şeyi tamam. Tam öğrendim. Fatma Gül'ün suçu ne karakterleri bir de güzel bölümdü dün. Dün evet çok hızlı bölünmüş. Hakikaten öyleymiş de. Şimdi öyle bir geçer zaman ki özetlenir zaten 2 dakikada. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Hocam Rasta Bob Marley. Rasta Bob Marley tamam unuttum. Alo. Onu biliyoruz da. Alo Murat Bey. Abi bozuldu işte güldünüz adama. Abi nasıl bir... Rasta Bob Marley deyip kapattı. Şifre olmasın abi bu. Harekat başladı mı şu anda? Rasta Bob Marley. Ben çünkü hatırlıyorum Kıbrıs Harekatı da Ayşe Tatil'de diye bir şekilde başlamıştı. Sevgili dinleyiciler biz bir ortamı koklamak için şimdi reklam arası vereceğiz. Bir şey başladıysa bir gelişme olduysa. Rasta Bob Marley ya. Dünkü şifremiz neydi? Bize ha, bugün ne? Bugün son şifreyi veriyoruz. Mesaj herhalde bize verilmedi değil mi? Değil abi bize herhalde. Bize abi. Ya bunlar Murat Bey'in bence büyük ihtimalle şey yaptı. Ben sabah radyoda bağlanacağım Rasta Bob Marley deyince harekata başlıyorsunuz. Diye vallahi başlamış olabilir. Aldım. Bir yerde bir şey olmuş olabilir ya. Bir kolaçan etelim ya. Murat Bey bizi bir daha ararsa, içimizi rahatlatırsa yok. Harekat yok başladı. Mu? Başladı. Başladı. Biz abi hiç vermeyecektik. Ege sen yokken biz şifreyi vermeye başladık yayından. Yani 2. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 3. Dünya Savaşı perma yüzünden çıkmıştı. Türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu Cuma sabahında sizlerle birlikteyiz saat 10'a kadar. Gündeme bakıyoruz ama şimdi gündemin kıyısında dolaşacağız. Biraz az önce sorduğumuz soruya hala cevap alamadık. Dinleyicilerimiz arasında eminiz vardır izleyenler. Fatma Gül'ün suçu dedi de ne oldu? 40 yılda bir dizinin bir dakikasını seyrettim. O da güzel bölümüymüş galiba. Merak içinde kaldım. O sen sor bana ya. Ben izledim, hakimim. Yani şimdi bu sağlıklı saçları olan adam var ya. Evet. Onu döveceklerdi de dövmediler ben evden Kerem. Çıkana kadar. Kerem. Kerim. Kerim. Sağlıklı saçlarını yoldular mı onun? O çocuğu morarttılar. Orasını burasını morarttılar. Ne? Cımcırarak mı? Saçlarını hiçbir şey yapamadılar. Çekiştirdiler falan ama kopmadı. Zaten gücünü saçlarından alıyormuş o. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Bir radyonuzun sesini kısın isterseniz ilk önce. Fatoş ben. Fatoş ve Nihat. Fatoş ve Nihat. Katılabilir miyim? İki kişi olarak katılıyorsunuz. Şifrenizi alalım Fatoş Hanım. Şifren her sabah beni bırakan Nihat. Aa, hatırladık, siz nişanlı çiftsiniz değil mi? Evet evet, nasılsınız? İyidir, nasıl gidiyor nişanlılık? Bir gelişme var mı? Çok iyi gidiyor, işte yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş evleneceğiz. Ne kadar kaldı? Nisan gibi. Nisan'da evet. Ne yavaş yavaş olmasın, bayağı bir abanmanız lazım bu aralar. Şubat Mart bir şey kalmamış. Çoğu şeyimiz hazır zaten. Hazır mı? Sadece ince detaylar. Artık düğün de yaklaştığı için Fatoş Hanım, bazı şeylerde biraz daha rahat mısınız Nihat Bey'e karşı? Yok, hayır. Fatoş Hanım, bir şey soracağım. Aynı evde mi kalıyorsunuz siz yoksa? Hayır. Başka bir durum mu? Farklı evlerde kalıyoruz ama evlerimiz çok yakın. Yakın diyorsunuz. Buluşuyor evet. musunuz böyle? Geceleri nasıl? Falan. İşten sonra da buluşuyor musunuz? Mesela tabii, tabii. Ev için bir şey bakıyoruz falan. Birlikte yemek yiyoruz. Aman ne kadar güzel. Birlikte dizi izliyoruz. O da benim yüzümden bütün dizileri izliyor mecbur. Fatma Gül'ü izlediniz mi? Evet, izledik. Çok heyecanlıydı ve benim arkadaşlarım geldi. İşte cipsler, çekirdekler falan kurulduk tam saatinde. Çok güzel, bir şey soracağım. Vallahi harika, harika. Acayip zevkli oluyor kalabalık. Çok mutlu zaten. Bir aileniz olacak, ben onu hissediyorum daha şimdiden. Nihat Bey'in saçları ne durumda? Nihat Bey'in saçları tam bir kıvırcık. Kıvırcık, yani, ha bol saçlı o da. Kıvırcık. Hatta ben Kerim'e çok benzetiyorum onun saçını. Geçen kendi kendine fön çekmiş. Aman kaderi benzemesin Kerim. Ne dedi Nihat Bey, bir şey dedi? Ne dedin? Allah sonunu benzetmesin. Sonunu benzetmesin ha. diyor. Ben de aynı anda kaderi benzetmesin. Evet, çok hakikaten. Ama saçlarını fön çekince Kerim'e benzedi gerçekten. Ben şey soracaktım. Yani. Kerim'i kıskanıyor mu Nihat Bey diye? Ben de diyorum. O zaman Fatoş Hanım, siz yakışıklı buluyorsunuz Kerim'i anladığım evet. kadarıyla. Nihat yani Bey'i yakışıklı buluyor musunuz? Ben esmerlerden hoşlanırım zaten. Nihat Bey esmer mi? Nihat da esmer, evet. Vay, ne kadar esmer ama böyle. Sütlü kahve. Yani Nihat'ın annesinin anneannesi şeyden neresiydin ya? Arap. Ay yazık Fatoş Hanım. Yanlış bir şey demeyeyim şimdi Nihat'ı da kırmayayım. Nereydi orası? Neresi dediniz? Arap. Endülüs falan mı diyecektiniz siz Fatoş Hanım? Ben söylemek istemedim. Sefere giden bir Türk beyi annesini kaçırmış gelmiş Türkiye'ye. Aa ne güzel işte kısmet. Ege'ye yerleşmişler. Mesela benim kayınvalidenin saçları acayip kıvırcık. Yani parmağını soksan çıkarabileceğim derecede. Bir yalnız daha var. Evlenmeden kayınvalide hakkında eleştirmek böyle falan ileri geri. Bir de parmağınızı var. Falan sokmayın daha hanımefendinin saçına. Yani hakikaten Allah Allah. Ay. Nihat bir daha düşün bu tip şeyleri. Ay, kızım ne sen yapayım? Niye annene laf ettiriyorsun canlı yayında? Ay, niye saçına parmağını sokturuyorsun? Bir Nihat'ı alalım da Fatoş Hanım'ın annesinin saçı nasılmış. Esas onu öğrenelim. Bir de ne bu ya, daha nişanlı İnce dönem. İnce telli bir saçı var Fatoş Hanım'ın annesinin de yani. Nihat kapatsan mı telefonu acaba? Şimdi Fatoş Hanım ne oldu ne bitti? O çerez gürültüsünden anladınız mı diziyi dün? Tabii şimdi en son biliyorsunuz Fatma Gül düğünü aramıştı. Ben işte orayı gördüm. Ondan sonra o beyaz saçlı adam var ya, damadın babası. Evet. Onun çok güzel bir konuşması vardı. Tam orada kalkmak zorunda kaldım evden. Ya dedik, bunlar bu bize bir, geldi falan filan diye. Bir arsa meselesi yüzünden. Bize ters düştüler. Biz çok arsayı almak istemedik. Onlar pahalıya satmak istediler. Sonra bize böyle bir çamur attılar. Evet, çok dedi. Güzel bir konuşma yaptı adam. Tam evet, kötü adam konuşması. Çok güzel bir komplo kurdu. Kız da dedi ki ama Kerim bana böyle anlatmadı dedi. Hı-hı. Kerim bana farklı anlattı dedi. Size inanmıyorum. Evli kalacağım ama tamamen ailemin şeyi için, şerefi için. Bir ay, iki ay sonra da boşanacağım dedi. Ortası peki bir şey soracağım. Bu gelin hanımın annesini güzel buluyor musunuz siz? Aa, çok korkunçtu öyle dün. Dün bizim felaketti. Evde öyle korku filmi gelin çıktı, gelin çıktı diye bağırıyordu herkes. Hatta benim arkadaşım Neşe şey yorumunu yaptı. Kız işte annesinin babasının bir an önce gitmesini istiyor. Neşe dedi ki ya benim annem de böyle olsa ben de bir an önce yanımdan gitmesini isterdim. İşte kızı sakinleştirmeye çalışırlarken annesi ilgi gösteriyor. Kız dedi ki anne çıkar mısın odadan falan. Neşe de şey dedi. Ya benim annem de böyle olsa kesin ben de yanımda istemezdim falan dedi. Dün felaketti. Çok kötüydü. Saç, makyaj, berbat. Kıyafet evet. Dövdüler mi peki Kerim'i? Kerim'i dövdüler. Kerim işte bayağı bir... Bayağı bir dövdüler diyorsunuz. Kötüyü yedi. Bu arada işte gitti bu şeyler. Erdoğan içeriye girdi. Dedi bir daha bizle uğraşırsan seni ve ailemi öldürür, aileni öldürürüm dedi. Bunları Fatma şey mi diyor? Fatma Gül'e diyorlar. Evet. Fatma Gül'e diyor. Fatma Gül soba demirini aldı. Salladı salladı salladı. Denk getiremedi tabii. Peki biz... Ha, evet. Ondan sonra Kerim çok acı çekiyordu. Fatma Gül dayanamadı. Ona ebeninenin keten tohumunu ezdi. Efendim? Ebenine kim? Ebenine kim ya? Ebenine var ya Kerim'in şeyi, üvey annesi. Kerim'in ebeninesi diyorsun. Ona ebenine mi deniyor? Sumru Yavrucu'nun oynadığı kan. O cin gibi evet. Ya. Ben hastası oldum o karakterin. Ona hiç ebenine denir mi ya? Ne deniyor? Ebenine şey diye diyorlar. Ege'de özellikle böyle şifalı otları benim kayınvalidem de Ege'li. Oradan biliyorum. Her şeyi... Hem Arap hem Ege'li diyorsunuz. Bravo. Saçı kıvırcık olan değil mi? Nihat Bey evet. Yalnız valla annenize hasta. Valla bırak. Örnek gelin. En başta saç konusunda bir eksi puanlı. Şimdi tüm artı puanlar. Ağzını açıyor kayınvalidem. Ağzını kapıyor kayınvalidem. İlerinin ebeninesi olabilir yani. O derece bilgili, görgülü, faydalı. Yalnız iyice siz yani kayınvalideden, oğlandan bağladınız. İlla Kerim'e döndüreceksiniz yani Nihat'ı ya. Yalnız canlı yayında kayınvalidesine, müstakbel kayınvalidesine geleceğin ebeninesi diyen gelin yakalandı. Ama ebenine o dizideki gerçekten en sağlam karakter. Evet ya vallahi bir noktada. Hemen çözdü olayı. Ben orasını da gördüm evet. Değil mi? Hemen çözdü. Aynı kayınvalidesi gibi onun da karakteri çok sağlam. Evet gerçekten öyle. Nihat Bey'in annesi değil mi? Evet evet evet. Evet, evet. Annesi. Annem diyeceksiniz ama. Anneciğim diyeceksiniz. Annem. Hayır anneciğim deyin. Anneciğim. Veya ebenineciğim deyin. Bir 10 yıl sonra ebenine kıvamına girdi baba. Peki. Çok ya. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Mutluluklar diliyoruz. Ebeninizle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağolunuz. Hoşçakalın. Bir kez daha ebenine deseydik yayında kapatılacaktık hakikaten. Yayında ebeni. Efendim ayıp değil. Biz de biliyoruz ayıp olmadığını da bir huzursuzluk verici bir kelime olduğunda kapattık radyonuzu diyeceklerdi. Neyse Kerim dayağı yedi ama... Ebeniniz sayesinde kurtardı. Keten tohumu iyi geliyormuş demek ki. Saça da iyi gelir derler. Ay macera dolu cuma sabahı. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birazdan Küçük Mübaşir'in yeni macerasıyla karşınızda olacağız. Ama her zaman olduğu gibi Küçük Mübaşir'in zaman zaman içine düştüğü zor durumlardan biriyle karşılaşacağız bu haftaki bölümümüzde yine. Ve bu haftaki bölümümüzde Küçük Mübaşir'i kurtarmak için söylemeniz gereken anahtar cümle Küçük Mübaşir kırmızı feneri numaratöre tut. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Onu bir daha tekrar edelim de çünkü yanlış anlaşılma olmasın. Numeratör bir de her zaman kullanılan bir kelime olmadığı için. Tabii. Bir kere de söylenecek ya dinleyicilerimiz. Evet. Çok onu önemli. Söyleyemezlerse hani dinleyicilerimiz onu pratiğinde yapsınlar. Pratiğini yapsınlar ki. Numeratör. Telefonda numara olmasın. Yani. Telefonumuz 210-30-30. Küçük Mübaşir zor durumdayken genelde zor durumda ölüme... Çok yaklaştığı anlarda elinde telefon oluyor, yılan oynamaya başlıyor. İşte o anda Küçük Mübaşir kırmızı feneri numaratörü tut diyerek ve telefonu çat diye yüzüne kapatarak Küçük Mübaşir'in zor durumdan kurtulmasını ve maceranın bambaşka bir hal almasını dinleme şansınız olacak. Hazırsanız yeni bölümüyle Küçük Mübaşir'in dinleyicilerimizin karşısına çıkalım bir kez daha. Son 2-3-4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası Küçük Mübaşir şirketin maskotu Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Ay. Hacı Maksimul amca ciğerlerinden vuru gibi ses geliyor. Ay Küçük Mübaşir. Dökülüyorum. Biliyorum Hacı Maksimul amca. Ah, var mı dava var mı? Davaları iptal ettim bugün. İptal etme hepsine otomatik idam ver. Onu işte artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunu bir ekrana devir. Hadi gel biz lafımı dinle, bir sağlık ocağına gidelim. Bir doktora görünelim. Bu hizmet çok güzel bir hizmet. Sağlık ocağına mı gideceğiz, aile hekimine mi? Aile hekimine. Ay, aile hekimi neyse. Bir gidelim, aile hekimimiz kimmiş? Doktor Jefferson diyorlar. Ay, Doktor Jefferson'ın yeri burası. Sıraya girelim arkadaşlar. Sıraya mı diyor? Hakim bak. Oha lan burada. Sen yorgunsun. Şurada şu teyzenin yanına otur. Hanımefendi biraz kaykılır mısınız? Gel kardeş, gel. Maşallah hastayım, kusura bakmayın ama hanımefendi bacaklarınız da. Gel kardeş. Çok hoşmuş, bunu da söyle. Geçmiş olsun kardeş, gel yanıma otur. Teyzeciğim. Sıraya nasıl gidiyoruz? Biz Jefferson'a gideceğiz. Çocuklar gidin şuradan, numaratör var ileride sağ tarafta. Oradan numara alın, hadi küçük. Numaratör mü? Fakat ben daha önce hiç numaratör kullanmadım ki. Teyzeciğim, numaratör kullanmak zor mudur acaba? Çocuğum bak, orada düğme var, o düğmeye basıyor. Hastalık için mi geldiniz? Hastalık için mi? Daha önce gelmiş miydiniz? Yok, gelmedik. O zaman orada ilk kez geliyorum düğmesine bas. Bir evet. Numara verecek. Al gel, koş hadi. Hakim Aksan Hoca, sen burada otur. Ben fırlayıp numaratörden numarayı alıp geliyorum. Hadi aslanım, hadi koçum, bir kap gel. Ay. Ay, öyledir, bir şey yoktur. Jefferson çok iyidir. Doktor Jefferson çok iyi. Benim ayağımda öt çıktı. Zamanını da hemen geçirdi. Ödü de geçirdi diyorsunuz ama hanımefendi. Ama burada işte bu kalabalık var. Aile hekimi bu kalabalık var. Hah, çocuğunuz geliyor, çocuğunuz. Hacı Maksim amca, 124 numara. 124 burada mi? Takip edeceğiz. Oha, 124 mü? Şu anda 43'te. Ay, şimdi bak. Ay anneler günü. Bu ne ya? Hacı Maksim amca, canımız sıkıldıysa istersen pencereden bakalım. Michigan'ın meşhur atları geçiyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 124 mü verdi evladım? Evet teyzeciğim. Yahu bu görevliler içeriden, ben de saat 7'de geldim. Normalde benim 3 numara olmam lazım. 44 numaraya geldim ben de. Görevliler içeriden kendi tanıdıkları için numaratörden numara alıyorlar. Ve ondan sonra sıraya giren beyefendi, yoksa normalde sizin 60 falan olması lazım ha. Yani. Teyzeciğim, burada numaratör sisteminde gidiyorsun, numaranı alıyorsun öyle. İstersen git dolaş, orada takip ediyorsun. Bak, ekrandan takip edeceksin. Numaratörün güzelliği bu. Hakim Aksım amca, sen buradan bakacaksın. Bak, tin diyor. Orada numara değişiyor. Orada takip edeceksin. Aa, siz hakim misiniz? Ya ben de hakimim, evet. Aa, hangi? Michigan Adliyesi'nden. Michigan Adliyesi. Evet, benim evet. Yeğenim de Harvard'ı tutturdu. Ama yapamadı. İkisine gitti Harvard'a. Sonra zordur tabii, yurt zor. Hayatı da zor tabii ki. 9. yurtta kalmıştı orada. Arkadaşlarıyla beraber sonra geri döndüler. Hep beraber. 28 oldu. 28 oldun numaratör. 28 oldu. Gebereceğim. Heyecandan gebereceğim. Evladım, o 43'tü demin zaten. Nasıl 28? Nasıl oluyor bu? Sistem mi değişik? Oğlum sen gerizekalı mısın çocuğum? Dur, İlk kez basıyorum da bak orada. Demek ki kartını okutmuş demek ki. Siz hakim misiniz? Evet. Benim yeğenim de Harvard'ı tutturdu. Puanı yetti, sonra yurt hayatı yapamadı, geri döndü. Yurt hayatı diyorsunuz, yapamadı. Zordur tabii. Biz de arkadaşlar. Teyzenin geyiğinden içim kıyıldı. Neyse ki şu numaratör eğleneceğim ben. Dur bakalım kaç oldu. Normalde bu saatlerde sıranın gelmesi lazım. Yalnız bu sağlık ocağının çalışanları içeriden tanıdıklarını alıyor içeriye. 29 oldu. Bakın 29 oldu diyor çocuğum. Hacı Maksim amca, 29 oldu. Delireceğim heyecandan. Bizim kaçtı yavrum? Benim 124. 124 mü? Öleceğim yavrum, ben dayanamayacağım. Hakim Aksızım amca, seni burada kaybetmek istiyorum. İstemiyorum. Lütfen dayan. Benimle kal. Benimle kal, dayan. Seninle kalamam yavrum, ama çok oynayayım. Bana bakın, eğer durumunuz çok acilse. Çok acil, dayanamıyorum, duramıyorum. Ikılama var mı? Ikılıyor, içimden ıkılama var. Ikılayım bakayım. Ikılıyor. Dedeciğim lütfen. Lütfen sizi daha bir şey yapmadan önce uyarmak istiyorum. Lütfen aldığınız numarayı başkasına vermeyin. Numaratörün yanında bir uyarı vardı. Lütfen sakın bunu teklif etmeyin. Karşınızda Michigan Adliyesi'nden bir hakim duruyor. Lütfen. Çocuğum benim durumum acil değil. Ama bu adamın durumu acil. Teyzeciğim numaranızı alamayız. Hayır, numaratör mantığına aykırı. Aç baksın olacak. Rica edeceğim. Bak bakayım ateşim var mı? Yani ateşi de mi var? Hanımefendi bir alnımı öper misiniz? Bir bakın da ateşim var mı? Bakayım. Teyze sen çek, ben öperim. Yavrum yapma. Hakim Aksim amca, benim dudaklar etsiz olduğu için öpmem zor oluyor. Bir dakika. Var mı ateşin var mı? Ateşi var bu adamın. Benim dişime geldi, dur. Keşke yanımıza bir fitil alaydık. Çocuklar bu adamın ateşi var. Yanıyorum. Lütfen rica edeceğim. Yanıyorum, titriyorum. Herkese numaratörden kaç gelirse o. Yok mu fitili olan, yok mu bir fitil olaydı iyiydi. Bir fitil olsaydı. Çocuğum bana bak, beni dinle. Ateşim evet, çok çıktı, bir fitil yok mu? Sadece doktor adam, fitil. Fitil. Fitil diye sayıklaması tamamen ateşten. Ateş. Şu arkada ebenine var, ebenine. Ebenine mi? Ebenine mi? Ebenine'ye gidin. Ebenine mi? O size gerekli ilacı yapıp verecektir. Fitil mi? Hakim Aksi, bunu ebenine'ye mi götürmeliyim acaba? Ama kendisi modern tıbba inanan bir insan. En iyisi bu kararı ona bırakayım. Hakim Aksi mi amca? Efendim. Burada çok sıra beklersiniz. Ebenine'ye gidin diyorlar. Ebenine'ye mi? Ebenine'ye ne dersin? Ebenine'ye gideceksek fitil varsa gidelim. Ebenine'de ise fitil, ebenine'ye de giderim. Kim o? Hakim Aks. Konuş yavrum. Ebenine. Pardon, burası ebenine mi? Ebeninenin yeri, gel çocuğum. Aa, Kimberley teyze? Evet. Ebenine bendim. Sen kendi kendine reklam numaranı mı yaptın? Normalde yasak ya bu tip reklamlar. Ben de gizliden yapıyorum. Numaratörden numaramı alıp hastaymış gibi yapıyorum. Ve hastalara reklamlarımı yapıyorum. Evet. Her gün iki hastaya reklamımı yapsam ayda 60 hasta eder. Gördüğünüz gibi yüksek ateşe rağmen kafa zehir gibi. Ve kendini tutamıyor. Evet, şimdi şu üzerindekini çıkar bakalım. Çıkaramam, çok yanıyorum. Lan çıkar. Lan deyince akan sular durur benim için. Arkanı dön. Beni de lütfen rica edeceğim. Dur, kulağımı dayayacağım, bir şey yapayım. Öksür. Yeter. Hınkır. Hınkırsın bir de. Hınkır. Ikılama var mı? Ikılama var. Ikıla bakayım. Hayır, böyle gece... Çocuğum sana soracağım. Bu adam gece yatarken... Maalesef var. Yapıyor mu? Koltuğa otururken, kalkarken her yerde ıkılaması nasıl var. Nasıl yapıyor? Böyle. Şey yapıyor. Ikılama var demek ki. Ay. Hacı Maksim amca, duydun mu? Ay. Ikılama var. Ikılama var. O zaman geçmiş olsun diyorum. Teşhisimi koydum. Hazır mısınız? Hazırım. Teke gribi olmuşsun sen. Teke gribi mi? Teke gribi olmuşsun. Ay büyük şey, her taraf vallahi yıkılıyor. Bana bak çocuk. Söyle bana kim bu leteyce. Şu mutfağa git. Evet. Orada o adam otu kavanozu var, onu getir. Bir de onun yanında küçük şey var, kutu, onu getir hadi. Hemen getiriyorum. Bu mudur? Evet, o getir onu. Buyur teyzeciğim. İğrenç kokuyor yalnız bunlar. O kutu içindeki iğrenç kokuyor. Şimdi o adam otundan bak, ıkılama var. O adam otundan 3 kaşık tatlı kaşığı alıyorsun. Anneciğim. Bana bak, sana söylüyorum. Alıyorum işte. Efekti duymuyor musun? Anneciğim. O yanındaki kutuda koyun gözü var. Aç bakayım, duruyor mu? Evet. Kurtlanmış mı? Hayır, mis gibi. İyi. O koyun gözüyle adam otunu ez. Evet. Güzel bir ada çayının içinde bunları erit. Tamam. Ez iyice. Evet. Onu bir içir. Ya teyzeciğim, bu koca karı ilaçları zarar vermesin adamı, daha beter yapmasın. Sonuçta modern tıp diye bir şey var. Koca karı değil oğlum, ebenine ilacı bu, ne koca karısı? Hacı Maksim amca, sen ne diyorsun? Bak, artık numaramız yaklaşmıştır, ben gidip bir numaratöre bakayım istersen. Yani bunu alternatifse değil, neydi onun adı? Neydi ateşten? Başka çaren yok çocuk, bu adam kendinde değil. Sen şu koyun gözüyle adam otunu es, ada çayında kaynat. Fitil bin var mıymış fitil? Bin fincan içir ama süzmeyi unutma. Neden bu küçücük boyumla böylesine büyük kararlar almak zorunda kalıyorum bilmiyorum. Bana babalık yapan hakim Huxtable'a yaşama döndürmek için ebeninin verdiği formülü uygulamak zorundayım. Modern tıbba sırtımı dönmek zorundayım. Ama bu karışımı hazırlayacağım ve hakim Huxtable'ı ayağa kaldıracağım. Al hakim Huxtable amca, iç şunu. Biraz pis kokuyor ama seni ayağa kaldıracağım. İç, tamamını iç. Tamamını iç. Tamamını içmeni istiyorum. Sen bunu iç biraz uzak. Çok iğrenç bunun tadı. Ben gidip numaratöre bakacağım. Bakalım sıramız geldi mi? Fitil olayı da iyiydi. Yavru Baker. Ondan sonra kadın çıkardı bunları şey yap dedi. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Ateşim yükselmiş, halüsinasyonlar görüyorum. Sürekli birileri bana fitil. Fitil yok diyorlar, fitil var diyorlar falan. Ondan sonra o karışımı getirdi bu. Ben ondan bir yudum şakkadanak kesti. Kestim ya. Şakkadanak kesti. Senden başka biri anlatsa vallahi inanmazdım. Bunu Baker ıklaması bitti ya. Iklama kalmadı. Iklama ne oğlum? Yani böyle olur ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama geçtiğine sevindim. Vallahi geçmiş olsun be. Ya sağ ol, sana da bayağı bir zahmet verdik. Evet, dün bütün idamları Bruce Baker salmış biliyor musun? Ne olacak canım, biz de hani bugünler için dostluk, bugünler için. O ev sahibiyle kiracıyı idam etmemiş mesela. Ya onu hiç iyi yapmamışsın ya. Hiç iyi yapmamışsın ya. İsterseniz onu vicahiye çevirme imkanınız var. Şimdi Bruce Baker... Ne oldu? Anlamadığınız konuya girdiğimiz için mi? Sen New York'tan geldiğin için sana sormam gerekiyor. Yani sonuçta hakim aksın bu. Bu arada ben de lavaboya falan gideyim ya. Siz ne burada sohbete devam edin. Ne oluyor ya? Ne içtin sen? Böbreklerime vallahi iyi geldi. Hayır, bir dakika dur. Modern tıp mı? Ebenine ilacı mı? Vallahi anlattıklarınıza göre... Başka kimse anlatsa inanmazdım. Ama sizin anlattıklarınıza göre... Yine de modern tıp diyorum. Modern tıp diyorsun. Evet, ben de modern tıp diyorum. Numaratörden kaç numara verdiler size? 124 verdiler. Kaç numaradaydı siz oradan çıktığınızda? Biz oradan çıkarken 29'du. Ben sabah hakimle çıktık. Ben uğradım baktım 84'e gelmiş. Allah Allah. Öyle yani. O da ne yapacağız bilmiyorum yani. Ben lavaboya gideyim ya. Ya. Vallahi dayanamayacağım. Hadi git, Bruce tamam git sen ya. Sen git numara. Bana bak, küçük mübaşir. Efendim Bruce Baker amca. Bu adliyeye de bir tane numaratör alalım mı, ne dersin? Vallahi çok iyi olabilir. Çünkü ailesinin bütün prensibini öğrendim. Gidiyorsun numarada, hiç takip etmene gerek yok. Orada ekran var, oraya bakıyorsun. Hem böylece mesela bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız gelirken sabah kapılar açılmadan biz gelir önceden numarasını alırız. Lütfen. Lütfen. Bir hukuk insanına yakışmayacak laflar. Lütfen bunları duymamış olayım. Lütfen bunları duymamış olayım. Allah belanı versin Bruce Baker. Bu nasıl bir pervasızlık? Bu nasıl bir rezalet? Şu küçücük boyumla sistemi bir tek ben mi savunacağım? Bir taraftan adalet ve numaratör sistemini savunuyorum. Bir taraftan modern tıbbı savunmak zorunda kalıyorum. Allah kahretsin. Kim o? Bruce Baker ben. Gelme istemiyorum. Küçük bir maç. Kocaman adam olarak seninle konuşmak istediğim bir konu var. Gelme istemiyorum. Aç kapıyı. Yeter be. Numaratörden çift numara alabilir miyiz? Yeter, her şeyi ben savunacağım. Gideceğim. Çift numara alabilir miyiz numaratörden? Git hikayeyi de başka yere çekiyorum. Defol git. Modern tıbbı da ben savunmak zorundayım. En iyisi gideyim. Evde ne kadar antibiyotik varsa hepsini kaynatıp ebenine ilacı diye hakim Huxtable'a bir çakayım. Bakalım ne olacak. Hakim Huxtable amca. Hadi yavrum hadi, servisi kaçıracağız daha. Dur, ben sana çok güzel bir ada çayı hazırladım. Ebeninenin tarifiyle. Ada çayı mı? Ada çayı da hiç sevmem ama ebenine deyince benim için akan sular durur tabii. İç bakalım. Oo, çok iğrençmiş tadı buna. İç. Biraz şey katsaydın ya. İç. Ebeninenin tarifi. Anam. Anam. Yanıyor. Modern tıp ilacı bu. Ne oluyor lan? Alttan üstten gidiyorum. Ağzım köpürüyor. Ne yapacağım? İki numara turun numarasını atmamışım. Hemen koşayım. Sağlık ocağına yetiştireyim. Aile hekimimizi yetiştireyim. Pardon numara turda kaç numaraya geldi acaba? 1412. 1412 olamaz. Yanlış okuyorsunuz. Bakayım. 96. Bizimki 124. Yetiştiremem. Yetiştiremem. Ebenliğine yetiştiremem. Efekte boğduk. Ebenine. Gel çocuğum gel, ne oldu? Ebenine. Ben bir şey yaptım. Haki baksın. Modern tıbbın. Modern tıbbı. Bırak öğürsün sen, anlat sakin sakin. Tam bir şey, bir şey olmayacağına garanti veriyorum. Tam ıklaması geçmişti. Evet. Hakim Aksıbıl'ı modern tıbba inandırmak için evde ne kadar antibiyotik varsa hepsini karıştırdım, ada çayıyla içirdim. Zehirlendi. Küçük mübaşir, sen ne yaptın çocuğum? Şurada bak. Ebenine, ben ne yaptım? Ne yaptım? Çocuğum sen ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptım şimdi ben? Bana bak. Şurada köşede numaratör anam var. Yeni aldım. Evet. Anam. Git o numaratörden bir tane numara al gel. Dede numaratörle uğraşmayalım. Vaktimiz azaldı. Lütfen. Yani. Zaten ben numara aldım teyze. Yani ara. Lan bağırma lan. Kendi numaramı kullanmadan bir kez daha numaratöre basmayacağım. Asla bunu yapmayacağım. Seninle tartışmayalım. Bana bu adamı kurtar. Iklama var mı? Yok. Öksür. Teyze kusuyor kusuyor. Ağzı köpürüyor. Hınkır. Ağzı köpürüyor teyze. Ölüyor. Hınkır. Olmuş. Ne olmuş? Çocuğum. Evet. Teke zehirlenmesi olmuş bu adam. Teke zehirlenmesi mi? Benim yüzümden. Tırnaklarına bakayım. Göster. Aç teke bakayım. Zehirlenmesi işte. Mor. İşleri mor mor oldu teyze. Damağı da beyazladı. Bakın. Aşağı. Bak bakayım. Dokunayım bakayım bir. Gerçek. Elle muayene denir buna. Teyzeciğim ne yapacağız? Şu mutfaktan git. Orada kavanozda adam otu var. Çok fena. Onun yanında hemen kutuda koyun gözü var. Onları al gel. Teyze bunlar temel malzemeler mi? Onun üstüne nane kokusu bulman lazım bir yerden. Nane kokusu yani. Ve tabii ki yeşil soğan. Bütün malzemeleri getirsin. Ne yapıyorsun? Kaynatıyor musun? Bunları eliyorsun. Ezdim. Güzel ada çayında kaynatıyorsun. Evet. Saçmalık. Çok güzel ada çayında kaynatıyor. Ve tabii ki küçük mübaşir de kaynatmanız gerek Hakim Aksıbıl. Suda. Teyze. Teyze sen ne diyorsun? Küçük mübaşir mi kaynatacağız? Evet. Seni kaynatıp içmesi lazım. Çünkü teke zehirlenmesine yol açan kişinin sudaki teri, sudaki kokusunu hastanın içmesi lazım iyileşmesi için. Hakim Aksıbıl amca duydun mu? Seni yaşama döndürmek için beni kaynatıp içmemiz lazımmış. Küçük mübaşir. Vallahi yani şu anda başka zaman olsa şey derdim de yapacak bir şey yok aslanım. Hadi koçum. Hadi yavrum. Hakim Aksıbıl amca. Sizi bu hallere düşüren ben olduğum için. Evet yavrum. O kazanın içine girip kendimi geberene kadar kaynatıp size içmemiz için hazırlamam lazım. O yüzden size vedalaşacağım. Kusura bakmayın, sizi bu hale koydum. Burada yapacağız. Ebenine bir şey sorabilir miyim? Burada şimdi yapacağız her şeyi. Ben kazanda öldükten sonra o çayı Hakim Aksıbıl'a içireceğinize söz verir misiniz? Söz veriyorum küçük mübaşir. Modern tıp diye güvendiğim şey beni ters köşeye yatırdı. Ama Hakim Aksıbıl için bunu yapmak zorundayım. Teyze, kazana girmeden önce siz diğer malzemeleri kaynatırken son kez Hakim Aksıbıl'la bir şey konuşabilir miyim acaba? Konuş. Aslanın bilinci yerinde hala. Hakim Aksıbıl amca, siz bana baba oldunuz. Oldum yavrum. Ve bu dünyada varım yoğum siz oldunuz. Oldum çocuğum. Cep telefonunuzu biraz alabilir miyim? Şarjı bak tek bir şeye inmiş. Teke indi şarjı, bitirme. Çünkü arayacaklar. Onu telefon bekliyorum ben de. Biliyorum Haki Baksıl amca ama ölmeden önce bir kez daha yılan oynamak. Yılan oynayacak kadar... Şu anda... Ya adam ver telefonunu. Pil %20'ye indi ona göre. Haki Baksıl amca. %10'a ininceye kadar oyna. O zaten alarmını verir. Bana %10 bak. Der. Kazana girmeden önce kazanın hemen yanında küçük kapı var. Orası memişhane. Orada hacetini gör, ondan sonra kazana gir küçük bir bahçe. Güzelce aklan paklan çocuğum. Ben biraz dışarıda olacağım. Şu yılanı güzel güzel. Bir dakika ya. Ben niye burada oynuyorum? Bir daha bildiğim bir aile hekimine de orada numaratöre bakayım. Belki numara gelmiş. Kaynamaktan kurtulurum. Ben en iyisi oraya gideyim. Tim. Kaç olmuş? 99. Yok, beni kaynatacaklar. Neyse ben bari şurada yılanımı oynayayım güzel güzel. Dur bakalım ne olacak. Bakalım. Evet. Evet, rekora gidiyorum. Alo, kimsiniz siz? Küçük mü Bahşir'cim? Efendim canım. Kırmızı feneri numaratöre tut canım. Numaratöre mi tutayım fakat? Alo, kimsiniz? Numaratöre mi tutayım? Bir saniye. Bu numaratör değişik. Bugüne kadar gördüğüm hiçbir numaratöre benzemiyor. Olamaz. Bin bir surat numaratörcülük mü? Haki Maksimul büyük bir tehlike altında. Hemen ona yetişmeliyim. Hanımefendi. Hırıltı. Yani hırıltı mırıltı bir tarafa da. Gözüm biraz açıldı. Fakat dikkatlerden de kaçmadı maşallah ilerlemiş yaşınıza rağmen. Çok hoş bacaklarınız var. Yine de merdivende çok rahat ediyorum. Adam otuna ulaşmak için bu merdivene çıkmak. Ne yapıyorsunuz siz orada? Yo, merdiveni tutuyorum ya. Güzel gidip koltuğa oturur musunuz? Ha, böyle iyi, böyle iyi, böyle iyi. Daha ay, yardım edecek ay, şey var. Ay, tutun beni. Tutuyorum. Şöyle uzanalım isterseniz. Ben de çok şeyim. Uzanalım. Şu midemdeki kramp da geçsin. Açın kapıyı. Küçük bir başı neredesin ya? Hadi su ısındı. Seni kaynatacağız daha. Çocuğum hadi atla suyun içine. Üstüne suyun... başını güzelce çıkar öncelikle de. Diğer malzemeleri hazırladım ben. Haydi küçük bir başı. Hadi baksın amca. Seni zehirleyen şeyin ben olabileceğimi hiç düşündün mü? Cümlen biraz şey oldu. Biraz saçma, ben de tam kuramadım. Çok net bir şekilde zaten seni ben zehirledim ama beni içersen bu sefer hem ben hem sen ölebilirsin. Neden dersen istersen kazandaki malzemelerimize bir kez daha bakalım. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun ya. Küçük bir başır. Kazanın oraya kaçıyor tut. Kazanın oraya kaçtım. Bu taraftayım cicim. Haki Maksimul amca. 300 gözünün oraya kaçtı. Hoppa yakalım. Numaratörün orada tut. Gerizekalılar. Numaratöre gidelim Haki Maksimul. Hoppa. Numaratör bu. Dikkat edin cicilerim. Haki Maksimul amca. Tüpün oraya gitti. Tüpe doğru koş. Tüpü tutun ve al. Ona yetişemiyoruz Haki Maksim amca, kaçıyor. Kaçıyorum cicilerim, hoşça kalın. %23 oldu Haki Maksim amca. Oh, sıra geldi sayılır. Ben kendimi bayağı da iyi hissediyorum, istersen hiç beklemeyelim. Bir kez daha modern tıbbın ne kadar iyi olduğunu öğrendik. Sen iyisen gidelim. Ama numaramızı başkasına vermeyelim. Onu yırtalım. Çünkü sistem bu şekilde ayakta duruyor. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi sabahında yeniden canlı yayında buluşmadan önce yarın tekrar bölümlerimizde karşınızda olacağınızı hatırlatalım ve güzel bir gün dileyelim. Hoşçakalın. Üniversite. Dünyanın gözü Erzurum'da. Anadolu'nun zirvesinden dünyaya sunulan kışın en büyük oyunu. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum 2011. Art disiplini, biatlon, kayakta atlama, buz hokeyi, kayakta koşu, curling, kuzey kombine, snowboard, serbest stil, artistik patinaj, short track. Universe. 27 Ocak 6 Şubat 2011 arasında tüm dünya Anadolu'nun zirvesi Palandöken Dağı'nda buluştuğunda hangi sporları izleyeceğiz? Bu sporların en önemli özellikleri neler? Gün içinde Universiade'de neler yaşandı? Universiade güncesi, özel bağlantılar, skorlar ve kış sporlarına dair tüm ayrıntılar pazartesi perşembe arası 19'da bir kış akşamında. Universiade. Bir kış akşamı Radyo ODTÜ'de. Hayatının sesini aç. Modern Sabahlar sona erdi.